ومن خواصه دخول اللام زمر خواص الاسم دخول اللام التعريفي فدق عبارات اطراز زدا نمانا چا الاسلام خساد اسم زدا خساد اسم داتا یہ کہ ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره چا موجودی جی پتا کیوں پا غیر کلو موجودی نکابا الاسلام خساد اسمین پا اسم کیوں موجود دلائی او دیر افراد دی اسم دا سیدی یعنی دیر اسماء دا سیدی سپا چا الاسلام نکر دا سیدی لکا اسماء اشارات موصلات نا اسماء اشارات مزمرات تو اعلام سدا پنی الاسلام نکر دا سیدی نو ایو دی پرادو جواب کرا گئی چا خاصا پا دوا کس ملی یو خاصا شا ملادو بل خاصا غیر شا ملادو خاصا شا ملادو وسی داتا یہی کہ جو دخلی پا کل افراد کی موجود ہے لکا زہد بالقوا یعنی صلاحیت تی زہد دا حسا شاملال انسان دے دا دے انسان کو تل افراد کی ملی دے فہر یو فرد کدا صلاحیت کدے حلی او یو خسا غیر شاملال آداتا یعی کہ دے یسی پا تل افراد کی نہیں ملی دے بلکہ پا باز کی ملی دے لکا زہد بالقوا دے انسان دے کرا دا دے انسان پا تل افراد کی نہیں ملی دے بلکہ پا باز کی ملی دے مجلتا چی دا کم خواست دکن چیزی دا تا خواست ساملانا دی ہر گئی بلکہ دا مطلق خواست دی چکا ساملانی کا غیر ساملانی تو آل اسلام خواست اسم دو تو خواستا غیر ساملانی تو پدن افراد کی دویو پدنے کدا نلی اتراز دائی زدانا مانا چی لام خواست اسم دو لکا لام لکا سنگری چی تو اسم داخلی دی دست پسیلر داخلی دی لکا مثال جی اللی یزرب لا یا لا یفعلن ولم هو لا موجود جواب دادای چې په الله میکه الاسلام دې وزن مضافه نه لري اصل کې راستي و دخول لا متعارف نو مراد په الاسلام اسلام سره لا متعارف دې مطلق لا په سر کې راغلي دې اخو لا می امر راي یا لا می ابتدا ته لا می تنصیب نو مطلق لا می خطا دې اسم نه بلی بلکې لا می تعریفی خطا دې اسم اعتراض دی لکه څنګه چې لام تعریف څه کول کی دا سیمه تعریف څه کول کی دا په دې کول د پیغمبر کې ان نن دې رین سیام فن سفر د حمیریا قبیلې یو سړی خو دې پاک ته راغی او داسې ته وویل ان نن دې رین سیام فن سفر دا یو ته وویل معنا دا امنل بیر دې اسیام فن سفر آیا نکې دورې دین ول په سفر کې په سفر نه سفر د جهاد مراد دی نو دې پاک ته وویل لیس ان نن دې رین سیام فن سفر نو دې نکینی نکینی دې زنی ول په سفر کې په عمر راځه چې له پال تا له پال دا موجزا وروه دا هڅه سره په خپل ځواب باندې زره د کلایز نو ایس ا بی بی کدیلې زبا د اسوا چې د الاسلام په دې نه نیو دا یې نیم تعریف ته پر دې کا لیسا منن دې ما د لیسا منل دې درنګ یې خبره چې دا تعریف ته پر دې لکه یا رجل چې کله او عین تک دا رجل نه کړه او خبره دې وجنه معرفت وویلو دی وای ومن دخول حرف تعریف داو دی ویلو وای چو شامل وای مین تعریف تا او حرف لگا تا جواب دا دی کدا دخول لام ول حرف تعریف نو ول خدا ما مطلب کی تعریف نو کمی نه تعریف تا ا تعریف تعریف نو کدا اذن لک ذکر یا هو کون دی مین تعریف ته پر ادم ول دا مطلب کدا د سینه زبه دله قبائل دی عرب کی دی دغه په زبه کدا نه لک دا خو صرف تیمی قابلی پا زبا کی تاریخ کی پر آدائی مدغا را ادبار نستا دا تاریخ دا متعبر ندائی اتفاقی ندائی تاریخ کی پر آدائی یا مزدار یہ چه داغا من کی تاریخ کی پر آدائی دا عوض دی لام ندائی اصل کی دا لام مو آمینین دیرین آمینل دیر ندائی اتی پا اصل کی لام مو بیا خبر آدائی دی کلام تاریخ کی پر آدائی اکوتا چا خرسن دا تاریخ کی پر آدائی دا صحیح دی خدا اختصاص خرسن دا دے اسم سرا دا ظاہرہ دے لکہ حجات میں تا چیمی زابا یا نایی کلا مقصد چیز اسم برا لکہ جدے خرسن دا مدخول چیزی آمون ادا بی ازا ظاہرہ دے چی مندہ نایی مزا چیزی اسم لکہ مندہ اگر تا چیز باللائی چوائی بی چیز باللائی کی دی نفتیل یا خرسن دا حضاغ نگو اتراز دائی اتراز دائی ومن دخول اللام دستی ویلی بارات دستی ویلی بارات ومن خواتی دخول الالف واللام نو په دې سره مخکړو خاطر ده ته حال اسلام تاریخ سره دی جواب دا دی چې په دې کې څه مزه ده یو مزه ده چې په وایسي آیا ای که تاریخ تکرا صرف علامات سکدو عدد تاریخ تکرای صرف لام بل مذاب دای دی خلیل خلیل یای که تاریخ تکرا علامات علی فلام دوارا دی آیا ای که زکا علی فلام دی که تاریخ زد دی تفکیق تای ای تفکیق تکرا دو آخر خده حل نلتا دو آخر تصل ال او بل مذاب دی مبارد دای آیا ای که تاریخ را حرف تکن دی علامات تاریخ اصرف حمزہ دی تو بیا لام سر زد تا تو ال کی دنی لذي برأيك يا حمد إذا استهام دراي إنتباه في سريعنا يفرق هو مفتاح بني زي مثلاً بني مجد في بوايو ذيك أدوية من حواتي دخول اللاني نصير فلام تعريف على ما سوى أقول تجد حمد لذي برأيك لا سوى جلالام ساكن هو مثل إنتباه في ساكن في لغة إنتباه في ساكن في كلام عربي كي لا ندو ممكن هذا متعذر أبي أجر كي في كلام عجمي كي إنتباه في ساكن في وكدايسي وفقالام عربي كي جلالام ندو ممكن از دابین مختار و زکاہ چکا چیتا دا حمزہ گوشی علامات تعریف ہے یا سرا دے لامنا نو حضف کے دلائیو نا تو درد کیوں نسا کے دلائی والحمدللہ یا حمزہ چکا دلائیو زکا چے علامات تعریفی والعلامت لا تخذف ولا تغیر ولا تبدل مچنا حضف کی دی رائے زکا دلیل لے کے تعریف علامات کی دلائیو نا اس الاسلام ملی تعریف قصالو زکا خدای به داسې معنی دی پراوزه دي چې هغه معنی نه موجودي دي مګر په چا کې موجودي دي په اسم کې ځکه موږ په اسم دی اچینه معنی دی وده دې دی پورا چې په داسې سره تعین دی به معنی حاصل شي چې یو معنی تعین به حاصل شي داسې معنی چې هغه معنی مستقله وي او داسې معنی چې هغه معنی مطابقي دی لفظ یعنې لفظ مطابقتا دلته کوي تیرا معنی موجوده وي تا پخر پر داخل کی مخر کو معنی مستقل نہ لری لو ترنگ دی تعین دی معنی مستقل پر داخل کی ا کا پر داخل کی دل کو معنی مستقل لری کو قاب دی خود دلالت تے تضمنن دی ائے معنی تضمنی دی متلفی نہ دی او دا ہو اداس معنی تعین دی پر وزا دی وی معنی مستقل دی دل لفظ ا دل لفظ مطابق تن دل لفظ یعنی معنی متلفی دی لفظ تیرا معنی والجر او بل خطاب الجر دی جر کا سے یہی اثر دے خرف جر کا کہ اثر دے خرف جر کا حرکت بھی مررتو بی زیدن کبیا الیوی لکا مررتو بی مسلمین اکبیا فتحاوی لکا مررتو بی احمدا دا سور اثر دے خرف جر اثر دے خرف جر کی تنے اغا جر وسائی دا مختصر کے اسم ویلے زکا چھ خرف جر کی مؤثر دے پدر کے آم مختصر اسم پر لائے دا آم مختصر اسم پر لائے قدانه چه موتت پیشن داره جر پا فیل که موجود که یا پا خرف که تو گوره خرف جر خوولا نموجوده خوولا خرف جر نیست آقا مؤثر او چه موجود که جر موجود که در لازمی دو وجود دی اثر دا غیر دا مؤثر نه مخالفت دی اثر دا مؤثر نه ادا جا ایدو نه مؤثر دا غیر دا مؤثر نه موجود که دا خدا اثر دا بسنه خرف جر ویلی موتت پیشن داره دای دکا آوازا سوائلی پر ما وزعت لإزاء معنى الفيل إلى الإسم في معنى هذا الفيل ورثي كذا وإسم كذا مررت بزيد لأن مررت بخفلا متعدين مفل به كانوا فكلا خرط جرت ما فيتك مفل به مني أين معنى هذا مرور يزيت ورثة ورثة يقول إذا إسم يتفصل فخرف الدخل في داخل في جرة بيخو خلافة ويزرمي بيخي معنى هذا الفيل ورثة ولا وشاتة وفيل كذا يا وخرطة لو خلافة وزلة جميلي متأخر في جرم جابر لك اعتراض دائی تی دلیل دی مطابق تی مدعا سارا ندائی کسی کم دلیل بیان کم تی دیر لازمی دی وجود دی اثر با غیر دی معاشر نا دا خود صرف دلالت کو پا اختصاص تی حیق جر بندی تی آقا اثر دی حرف جر بندی و دا خود دلالت مکم و مطلع تی جر بندی سی نو کل تی زن خدا سی جر هست تا تی آقا اثر دی حرف جر ندائی لکا جر پا آقا مضافن رہی که تی مضافن رہی تی اضافت تی لبزی تی صفات دی یہ اضافت لفظی دائی بلے اضافت معنی دائی کہ مضاف صفت کی غاوی و اضافت کی سوائی خفل معمول دا معمول دا معنی کہ مرکت اضافتنا یا فائل یا مفلی ہی نتا یہی اضافت لفظی نتا زارب و زیدن دا زید مقی مفلی ہی یا حسن الوجہ دا مقی دا حسن برکشا و فائل مضاف صفت کی غلا معنی دو کہ مضاف یا اسم فائل یا اسم فائل یا اسم فائل یا صفت مخباوی یا اسم فائل اکداغ شرائط نہیں تکی موجود نتا یہی إضافة معنوية لك غلام وزيد ينوي مثلنا بدين مثلنا بي لكم مضافة لفظي كي لك زارب زيد ولا خو جر موجود باي اولا اغو اثر ده حرف جر نه ده حرف جر نه نه جواب دا ده چه دلتا هو حرف جر که لفظ نه تا تقدیران سا دا اثر ده حرف جر ده او کازا اما نه چه دلتا حرف جر نه مقادر لکه دا اختلافی ده چه پا اضافت لفظی که حرف جر مقادر بیو کانه لکه اضافت مناوی که خوزی اغو پا تجیر حرف جر بیاز دا بی آیان چه اضافت لفظی فرع لی اضافت مناوی ده او په اضافه ته معنی کې هو جر مختص په اسم پر وو دا مختص په اسم پر شو چې فرع مخالفانه شي ځانه دې اصل ویلې فرع دو دغه اضافه ته معنی مفید دی فائدې کثیر دی او اضافه ته لازم مفید دی فائدې کایل دی او مفید دی فائدې کثیر اصل یې په دې سره جادا چې مفید دی فائدې کلي وي والتنوین او بل تنوین حاصل اسم دی تنوین په لغت کې منون کردل نه سیرا ګویند چې وځي دا تنوین ورکی او په اصطلاح کې دا یي فإثلاث نور ساكنة تطلب حلقة آخر الكلمة إذن ساكن تأيي كتابي دا حيث كلمة إنزلت اسمه داي تنوية ترانون داي أجي تأيي كفاخير دي أشعاري كركي التحسين دي صوت كرا أنا داي مطلب في اسم داي اسم في لقد بروها كتلاي كي لكن وقت تنوية كي تسارن أو بل تنوية تمكن داي آل تأيي كفا اسم مصارفة داخلية علامات انشرافي لكن مثال فجاء عن زيدون كي أو بل تنوية تنكير داي اد ته یی چې دنا کارت دلی لکه سهل چې تنوین وی دی او معنا نه کراوی او چې تنوین نه وی دی او معنا نه کراوی ان را سره چې پنا کرا دا کلی لکه بجا ان رجل کلا ته تنوین کړي فرن نه او بل لای تنوین ای وزی اد ته یی چې مضافر راځي چې په وزن مضاف نه کی لکه حین الاذن اد ته وح حین اذ کان کذا یا هغه جمله کله ټول په وزن مضاف نه تنوین پر په وزن حین الاذن ابل دای چې مقابله وجب ما نفرنا تجل من مسلماتنا فعوز اغنم بجوم ذكا سلمي كلك مسلمين بحر تجل يذب تبتلي بخص تكلي جهال ودليل واجه اخو قلب بخص تبتلي وداويل مقتصف اسم برسم لك لك الور كثما تنمين تداي لا مقتصف اسم برسم اذا ده تكيم معاني دي اب اسم كمجدين لك لها مقتصف اسم برسم لك تنمين تماكول انصراف على ما دو المنصرف غير مدارف دوین دن کیر دنا کارت دلیل دای نا کراو معرفه اسم دوی عوضی دی مضاف مضاف داخلی دی مضاف مضافین عوضی او مضافین مگر اسم ان تبر رونده او تنوین دا مقابله په جمع معنی سره مدل جمع معنی سره مخ اسم دی وجه نا سلام مخ جابریتو